branżę. Natomiast w momencie, kiedy mamy kilkunastoprocentowe bezrobocie, jak już w latach 80. w Brytanii, ta sytuacja jest zupełnie inna. Także tylko tyle. W telewizji się mówi, jakie wyzwanie. Znaczy, jakie wyzwanie jest przed związkami zawodowymi? No, co mogą zrobić? Ale radzić sobie w sytuacji obecnej, w sytuacji, kiedy związki zawodowe są pod dużą presją, prawda? Kiedy też ideowo wydaje się, że muszą bardzo jednoznacznie szukać innych dróg, tak? Nie przyjmować tej ideologii firmy, ideologii właśnie pracodawcy, kapitału, jakkolwiek to nazwiemy, wtedy związki zawodowe na starcie są na straconej pozycji, nie ponieważ są. Akceptują świat, nie są, który nie się są, im panie w jakiejś doktorze. Mierze narzuca. Moim zdaniem są. Tak? Moim zdaniem znaczy różnimy się tutaj. Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że... Pozwoli mi pan, że dokończę zdanie. Tak, ale króciutko, że dokończę zdanie. Silniejsze, skuteczniejsze związki zawodowe są w tym momencie, kiedy przyjmują pewien niezależny punkt widzenia świata pracy, wykraczający poza ramy istniejącego systemu. Znaczy mówimy tutaj... Teraz jeszcze doktor Jan Czerwiasty. Tak, bo chciałbym zaznaczyć jedno. Chciałbym, żebyśmy uniknęli takiego wrażenia, że istnieje jeden model związkowości. Doskonale wiemy, że jest inaczej, bo czym innym jest tak zwany unionizm biznesowy w Stanach Zjednoczonych. Hmm. Czyli generalnie skupienie się na negocjowaniu warunków pracy i zatrudnienia. To ma swoje wady i zalety oczywiście. A czym innym jest model związkowości, chociażby taki jak Związek Zawodowy Ruch Społeczny, czym była na przykład pierwsza Solidarność. A puenta jest taka, że związki zawodowe mają tak naprawdę wiele do zrobienia. Wysokie uzwiązkowienie niekoniecznie ma znaczenie. We Francji mamy małe związki zawodowe, bardzo prężne, o dużej sile mobilizacji. Myślę, że generalnie możemy namawiać do wstępowania do związków zawodowych, przynajmniej ja ze swojej strony to czynię. Doktor Filip Pilkowski i doktor Jan Czerwiasty byli dzisiaj z nami. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Euronet Plus. Polskie Radio. Europejski Klub Trójki. Zapraszamy do reklamy. Żywiecka Kronika Radiowa. Zima w pełni, lecz i ta chłodna pora roku ma swoje uroki. Jak Polska długa i szeroka, w pubach gorąca atmosfera. Noce ciemne, więc siedzimy przy jasnym pełnym. A w domach podkręcamy kaloryfery i muzykę. Wszak nastał czas karnawału. Tak, jest się z czego cieszyć. Bo gdy do wiosny daleko, to na Żywca zawsze blisko. Żywiec, najlepsze przed tobą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 16 lutego, jest 22. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Jest kolejne śledztwo w sprawie śmierci dziennikarza Jarosława Ziętary. Prokuratura zbada, czy ktoś naciskał na świadków, by zmienili zeznania. Specjalna platforma tylko dla osób na wózkach, dla poruszających się o kulach zostają silne ramiona konduktora. W tym serwisie o wizerunkowej wpadce PKP Intercity. Powiemy też o wielkiej demonstracji w centrum Budapesztu. Kilka tysięcy osób protestuje przeciwko jutrzejszej wizycie prezydenta Putina. Śledcze z Krakowa zbadają, czy ktoś próbował wymusić na świadkach zmianę zeznań w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary. Jak dowiedziało się Polskie Radio, prokuratura apelacyjna w Krakowie już wszczęła śledztwo w tej sprawie. Prokuratorzy o szczegółach mówić nie chcą. W toku tego postępowania będziemy sprawdzać wszystkie możliwe formy, w jakich mogło przejawiać się wpływanie na świadków w tym śledztwie i będzie to sprawdzane. Natomiast z uwagi na dobro tego głównego śledztwa, jak i tego śledztwa, o którym teraz mówimy, nie będziemy do końca zakończenia tego postępowania przekazywać żadnych szczegółów. Prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość. Prokurator Piotr Kosmaty wyjaśnia tylko, że za wymuszanie zmiany zeznań grozi kara więzienia. Jest to przestępstwo zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności i sprawdzamy, czy te naciski mogły mieć formę bądź gruźb, bądź przemocy, tego typu zachowań. Ostatnio areszt opuściło 3 podejrzanych w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary. Chodzi o byłego senatora i biznesmena Aleksandra Gawronika, który zdaniem prokuratury nakłaniał do zabójstwa dziennikarza śledczego, oraz Mirosława R. i Dariusza L., którzy mieli pomagać w porwaniu i zabójstwie. Jarosław Ziętara pisał o aferach gospodarczych. Zaginął 1 września 90. drugiego roku. Zdaniem śledczych został zamordowany, ale do tej pory nie udało się odnaleźć jego ciała. Pendolino nie dla osób poruszających się o kulach. Przekonała się o tym szefowa polskiej akcji humanitarnej, która próbowała koleją dojechać z Krakowa do Warszawy. Załoga pociągu PKP Intercity nie pozwoliła jednak Janinie Ochojskiej skorzystać ze specjalnej platformy. Spółka zapewnia, że to z powodów bezpieczeństwa, bo platforma nie ma barierek, których mogłaby się chwycić osoba stojąca. Szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej usłyszała, że platforma przysługuje tylko osobom, które poruszają się na wózkach inwalidzkich. Ja sama do Pendolino nie wsiądę, nie wsiądę do żadnego innego pociągu. Pendolino było dla mnie nadzieją. Okazuje się, że złudno. Okazuje się, że należy do tej gorszej części społeczeństwa, które nie może korzystać z takich udogodnień. Zuzanna Szopowska, rzeczniczka PKP Intercity, potwierdza, z platformy mogą korzystać wyłącznie osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Dodaje, że PKP zastanowi się, jak pomóc osobom takim jak Janina Ochojska. Będziemy się kontaktować z panią Janiną Ochojską. Będziemy również rozmawiać na ten temat wewnętrznie. Mam nadzieję, że uda nam się wypracować takie rozwiązanie, które z jednej strony będzie gwarantować bezpieczeństwo przy wchodzeniu do pociągu, a z drugiej strony także będzie dla nas realne do zrealizowania. Danuta Zaczek, Polskie Radio. Według PKP Intercity konduktor zaproponował Janinie Ochojskiej pomoc, ale szefowa PAH-u z niej nie skorzystała. Ona sama tłumaczy, że takie wciąganie do pociągu byłoby i niebezpieczne, i nieprzyjemne. Ostatecznie Janina Ochojska z Krakowa przyleciała do Warszawy samolotem. Kilka tysięcy osób protestuje w centrum Budapesztu przed jutrzejszą kilkugodzinną wizytą rosyjskiego prezydenta. Demonstrującym nie podoba się i przyjazd Władimira Putina, i coraz bliższe więzi łączące Budapeszt z Moskwą. Dlatego manifestują pod hasłem Putin nie, Europa tak. Oficjalnym powodem wizyty rosyjskiego prezydenta jest 70. rocznica wyzwolenia Węgier przez Armię Czerwoną. Spekuluje się jednak, że Władimir Putin będzie rozmawiał z węgierskim premierem Viktorem Orbanem na temat nowej umowy gazowej, która może w jeszcze większym stopniu niż do tej pory uzależnić Budapeszt od dostaw z Moskwy. Rosyjscy komentatorzy podkreślają też, że Władimir Putin będzie chciał ocieplić swój wizerunek w Unii Europejskiej. Węgry uważane są obecnie za największego sojusznika Rosji we wspólnocie. To właśnie premier Orban podważał kilka miesięcy temu sens sankcji nałożonych na Moskwę przez Brukselę w odpowiedzi na aneksję Krymu. Burza nad Sekwaną po słowach premiera Francji i byłego szefa francuskiej dyplomacji. Ten pierwszy ostro wypowiedział się o islamistach, ten drugi o pierwszym, a dokładnie o kontaktach szefa rządu z żydowskim lobby. Jakie dokładnie słowa padły, o tym nasz korespondent. Premier Valls stwierdził, że cały naród francuski musi się zjednoczyć w walce z islamofaszyzmem. Tak ostre słowa pod adresem islamistów prowadzących walkę terrorystyczną jeszcze we Francji nie padły. Wywołały więc burzę. Tymczasem o uprzedzeniach wobec świata arabskiego sam Valls został oskarżony przez Rolanda Dumas, byłego przewodniczącego Rady Konstytucyjnej i byłego szefa francuskiej dyplomacji. Pod pretekstem, że bronię Arabów i atakuje Izrael za jego politykę wobec Palestyńczyków, Valls na mnie napadł słownie. On jest pod naciskiem kręgów żydowskich, wiadomo jego żonie, a ona ma na niego ogromny wpływ. Żona premiera rządu francuskiego Manuela Valsa, który jest urodzonym w Barcelonie Katalończykiem, jest wnuczką żydowskiego uchodźcy, który uciekł z wtedy Mołdawskiej Republiki Radzieckiej przed stalinizmem. Francuska Najwyższa Rada Audiowizualna kontrolująca treści w mediach wszczęła dochodzenie w sprawie wypowiedzi Rolanda Dumas. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Przed nami pogodna, ale wszędzie mroźna noc. Najzimniej ma być w Suwałkach minus 9 stopni, w Warszawie, Katowicach i Bydgoszczy minus 5, a w Szczecinie minus 2 stopnie. Jutro nadal sporo słońca i nigdzie nie powinno padać. Na Podlasiu minus 2 stopnie, w Wielkopolsce plus 4, na Dolnym Śląsku do plus 8. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W najbliższy wtorek moim gościem w trzech wymiarach gitary będzie Adam Cohen, muzyk, wokalista, autor piosenek. Oczywiście z tych Cohenów. Zapraszam od 13:00. Piotr Metz. Autopromocja. Maniak po ciemku. Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Witam wszystkich. Wojciech Mann przy mikrofonie, jak zwykle o tej porze. No i teraz nareszcie. Płyta, którą tak na raty wypuszczałem po kawałeczku. Dzisiaj wreszcie zamknę tę sprawę. Artysta to Bobby Rush. I was in love with this girl called Sue. Now Sue, she lived part of the railroad track in my hometown. Let me tell you about the girl.

it to me. Before I tell you this, let me ask you a question. Is everybody grown in here? I said, is everybody grown in here? I must tell you what she did then. I can't tell you. Tell y'all what Sue really did to me. Sue really went down and while she was down there, here's what she did. She pulled my shoes off. That's what she did. Oh, Sue, she's a good one. To było nagranie zatytułowane Sue, imię damskie Sue, a wykonawca i również kompozytor to Bobby Rush, amerykański artysta, który największe swoje sukcesy odnosił na przełomie lat 80. i 90., a właściwie bardziej chyba nawet w 80. To nagranie z 82. roku. I trzeba powiedzieć, że jednak się zestarzało, że tego typu granie dzisiaj to już nie bardzo jest en vogue. No ale skoro w tej audycji pojawiają się piosenki z bardzo różnych okresów, no to nie widzę powodu, żeby tego Bobby'ego Rusha jakoś deprecjonować, tym bardziej, że zbierałem się do prezentacji jego rzeczy i jak powiedziałem, udawało mi się czasem po jednym utworze umieścić w audycji zamiast nieco pełniejszej prezentacji. Jak to było dokładnie słychać w utworze Sue, Bobby Rush to wykonawca, który takie funky różne robił, rytmy bluesy w latach 80. No i wtedy rzeczywiście był zauważony i jak powiedziałem, odnosił pewne sukcesy. No to, żeby zamknąć jego obecność w Maniaku Pociągu, jeszcze jedno nagranie, jeszcze jedna jego własna kompozycja. A man can give it, but he can't take it. Mężczyzna może to dać, ale nie może tego wziąć. Bobby Rush. Stay out the kitchen. divorced her wife and a part-time lover. But if she find herself someone else, that's a horse of another color. A man can give it, but he sure can't take it. A man can give it, but he can't take it. If you can't stand the heat of the cook, fellas, man, you got to stay out the kitchen. A man can give it, but he sure can't take it. A man can give it, but he sure can't take it. A man can give it, y'all, but he sure can't take it. A man can give it, but he can't take it. If you can't stand the heat of the cook, do like me. You got to stay out the kitchen. A man can give it, but he sure can't take it. A man can give it, but he sure can't take it, no. A man can give it, no. No więc, Bobby Rush, to już jest na razie zamknięta sprawa w tej audycji. Możemy teraz przejść do kolejnych propozycji. Oto wykonawca, którego bardzo dawno chyba nie było w Maniaku Pociemku. Właściwie nawet nie pamiętam, kiedy ostatni raz wystąpił. Pewnie Państwo wiedzą lepiej niż ja sam. No ale przyszedł taki moment, że go usłyszymy w utworze Ice Cold. The world is ice cold. And you ice cold to me. The world is ice cold, and you ice cold to me. I don't give a damn you say, please don't stand in my way. Standing on the corner, not a dime to my name. Standing on the corner, not a dime to my name. I don't give a damn what you say. Please don't stand. Say, please don't stand in my way. Część Państwa być może poznała, niektórzy nie, ale już spieszę z informacją, że Ice Cold to był utwór, który wykonywał dla nas Long John Hunter, amerykański gitarzysta, wokalista, który no, reprezentuje bluesa teksańskiego i w ogóle jego kariera przebiegała w dużej mierze właśnie na południu Stanów Zjednoczonych. Mało tego, kursował między Ameryką i Meksykiem na samym południu, no i siłą rzeczy to jego granie jest muzyką, która tam właśnie jest bardzo często słyszalna. Long John Hunter to wykonawca markowy, płyta nie jest zbyt nowa, ale jak powiedziałem, my nie przywiązujemy ogromnej wagi do daty powstania. Ten album zatytułowany Border Town Legend, czyli tak jakby o nim samym ten tytuł, legenda miasta z pogranicza, czy granicznego, ukazał się w 1996 roku. A piosenki, które za chwilę przedstawimy, to All Red i Rooster and the Hen. I say, have you heard about Red? Yeah. Have you heard about old Red? Yeah. I say, you know he's got a little girl that she lives away across town. And every time he calls her on the telephone, she says, oh, Red. On his finger and a gold tooth smile, pocket full of money from who knows where. The women all loved him, but Red didn't care. I said, the Red, Red, Red, Red, Red, Red. Red got sick and he had to go to bed. Had 13 women to rub his aching head. The women got to fighting. One pulled a knife, said, if I can't have him, I'll just take Red's life. Says the Red, Red, Red, Red, Red, Red. She lives away across town, and every time he calls her on the telephone, she says, "Red." to hell. Met the devil's wife, and in love she fell. Grabbed the devil's tail and kicked his behind. Said, all you girls, you just get in line. Says the red, red, red, red, red, red. All the devil's women were climbing the wall. Said, send him back, daddy, before he takes us all. The sun rose that morning, women crying everywhere. Red was sitting on a tombstone, combing his hair. Says the red, red got his girl to raise the dead. Red tail on my floor. if I catch a squawking, his red tail on my floor. I'm gonna cook me up a fry, nail his tail to my door. For me. Często w tych moich audycjach rozpoczynałem prezentację kolejnej płyty taką zabawą w zagadki. Mówiłem, a kto to gra, a kto to śpiewa, może państwo się zorientują, ale od pewnego momentu te wszystkie zabawy przestały mieć jakikolwiek sens, ponieważ teraz, kiedy w każdym smartfonie można zainstalować takiego rozpoznawacza utworów, no to zagadki przestały właściwie istnieć. Chyba, że płyta jest tak rzadka, że w bazie tego urządzenia płyta nie figuruje, więc właściwie zarzuciłem to, ale przyszło mi do głowy, że a nuż ta płyta nie znalazła się w tym magicznym pudełku, które każdą piosenkę jest w stanie rozszyfrować. No spróbujmy. Kto to, co to? Believe it, baby, I'm in love with you. You Better Believe It to tytuł utworu, a wykonawca, jeśli Państwo nie zdążyli wyczaić z tych swoich magicznych elektronicznych maszynek, to Nuno Mindelis, czyli nieamerykański wykonawca, zdecydowanie nieamerykański, urodzony, żeby było jeszcze trudniej, w Angolii, gitarzysta, no jak się okazuje też gitarzysta brazylijski. Miłośnicy bluesa oczywiście podejrzewam, że znają go i mają jego płyty, ale dla wielu to może być niespodzianka, że tak świetnie sobie radzi na gitarze ktoś, kto się urodził w Angolii, jak powiedziałem. Za chwileczkę będzie blues Dizzy, a potem będzie bardzo przyjemny instrumentalny utwór, właściwie wyróżniający się na płycie, Dana Song, który pokazuje, że umiejętności instrumentalne Nuno Mindelisa zdecydowanie przewyższają jego próby wokalne i naprawdę warto go przede wszystkim słuchać jako instrumentalisty. To nie jest przytyk do jego śpiewania, ale bardzo wiadomo, że wielu bardzo dobrych gitarzystów nie tylko bluesowych próbuje swoich sił wokalnie, ale jednak instrument w ich rękach to jest ten główny argument. A więc jak powiedziałem, Dizzy Slow Blues, a później ta piękna instrumentalna pieśń Dany.

prawda, jak ładnie Nuno Minderi zagrał tę pieśń dla Dany, aż miło się słuchało i mogła być dłuższa. No ale tak to już jest. Proszę Państwa, pewne fatum wisi nade mną, bo co pewien czas końcówka audycji pozwala tylko na nadanie jakiegoś ogryzka, jakiegoś jednego utworu niezbyt długiego. No i zamknąłem sprawę z Bobiem Rushem, a teraz napoczynam kolejną płytę, ale obiecuję, że w jak najszybszym czasie będzie o niej więcej w Maniaku po ciemku. A teraz na pożegnanie tajemniczy utwór HNC. Usłyszymy jeszcze o tym wykonawcy. Do usłyszenia. When you're just like a tell-